coragem, será que é pior que eu pro Zenato? Και όσον αφορά για τη Δούνο του, για το Δούνο του που τους λέει μας στείλατε γάτα και αυτοί ζητάνε αγελάδα, εμείς προτείνουμε να στείλουν ένα γάιδαρο. Και αν δεν έχουν τα κότσια αυτοί, το πλόκο νίκες θα τους το στείλει. Δεν έχουμε να αμασίσουμε τα λόγια μας. Λέμε κουβέντες στα ράτες και κοιτάμε την κάμερα στα κατάματα. Οι αγρότες χρόνια τώρα όποτε βγαίνουν στους δρόμους δίνουν πολύ καλές ατάκες. Έχουν καταρχήν αυτήν την ντόπιο λαλιά που είναι πολύ ωραία. Είτε από τη Θεσσαλία είτε από παραπάνω. Έχουν πάντα μια ορμή. Έχει να κάνει με το αντικείμενο της δουλειάς, η σχέση με τη φύση, με τις καιρικές συνθήκες. Δεν έχουν καμία σχέση με τον ξύλινο, πολύ τυποποιημένο λόγο των παραθύρων έτσι όπως τον έχουμε συνηθίσει από δημοσιογράφους, πολιτικούς ή και άλλους που τους πιάνει μια διθενιά. Όταν βγαίνουν στα παράθυρα. Οι αγρότες δεν μασάνε από τέτοια, είναι πολύ αυθεντικοί και πάντα λένε αυτό που θέλουν. Το συγκεκριμένο εδώ απόσπασμα του αγρότη από τον κόμβο της Νίκαιας έχει μια αξία γιατί πρόσθεσε κάτι καινούργιο στην φρασιολογία όλων των Ελλήνων. Ότι λέμε αυτό που λέμε, εν πάση περιπτώσει, και κοιτάμε την κάμερα κατάματα. Την κάμερα πια κατάματα. Η κάμερα έχει γίνει ένα κομμάτι του εαυτού μας. Έχει υποκαταστήσει μάτια, φαντασία, μυαλό ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποκαταστήσει. Και έρχεται λοιπόν αυτός ο αγρότης και κοιτάει κατάματα την κάμερα και λέει αυτό που ο ίδιος θεωρεί ως αλήθεια, που κατά σύμπτωση είναι και αλήθεια δηλαδή, γιατί έχουν δίκιο σε πάρα πολλά από αυτά που λένε και γι' αυτό και ο τρόπος που τα λένε είναι τόσο ωραίος, τόσο αυθεντικός, τόσο χυμαρώδης. Το αντίθετο δηλαδή από αυτά που κάνει ο Κατρούγκαλος. Όποιος έχει λιγότερα από 12.000 ευρώ, και κακά τα ψέματα, αυτή είναι η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων σε όλους τους κλάδους. Και δυστυχώς και στον κλάδο των μισθωτών έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή λοιπόν είναι γενικά η μεγάλη κερδισμένη της μεταρρύθμισης. Με βασιλικό για ρεμ και διώσμο, στόλης ο Θεός για ρεμ τον κόσμο. Αυτή λοιπόν είναι γενικά η μεγάλη κερδισμένη της μεταρρύθμισης. Μάρθες είναι πια για ρεμ και φόρα, και πέσε κακό για ρεμ στη χώρα. Πρώτη φορά αριστερά και πιο γαμίζει πουθενά. Τώρα το παιδί για ρεμ μονάχο, μοιάζει με πουλί για ρεμ σε βράχο. Τέτοιο ξαφνικό Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου, να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου. Ή θα έχουμε μνημόνιο σε αυτόν τον τόπο, ή θα έχουμε αγρότες και αγροτική παραγωγή σε αυτόν τον τόπο. Πάντα σωστός περιγράφει αυτό που γίνεται, ή το ένα ή το άλλο. Ή μνημόνιο ή αγρότες και αγροτική παραγωγή. Επειδή έχουμε μνημόνιο, το τρίτο όπως ξέρετε, άρα δεν έχουμε αγρότες και αγροτική παραγωγή. Είναι τόσο απλός συλλογισμός, τόσο αληθινός και μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα που σε ανύποπτο χρόνο είχε περιγράψει και αυτή την αλήθεια με το δικό του μοναδικό πάθος. Ακούσαμε τον κύριο Κατρούγκαλο ότι όσοι έχουν εισόδημα κάτω από 12.000, κάτω από 12, είναι κερδισμένοι της μεταρρύθμισης. Είναι χαμένοι της ζωής έτσι κι αλλιώς, με κάτω από 12.000 που είναι και οι περισσότεροι, αλλά είναι όμως οι κερδισμένοι της μεταρρύθμισης, όπως πάντα ο Κατρούγκαλος περιγράφει αυτό που ίδιος ονομάζει μεταρρύθμιση. Οι αγρότες αποφασίζουν σήμερα για το τι ακριβώς θα γίνει. Στη Βουλή έχει μια συζήτηση το βράδυ, πρώτη φορά που θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους Μητσοτάκης Τσίπρας για ένα θέμα που συμφωνούν. Γιατί συμφωνούν, γιατί μαζί το ψήφισαν. Το τρίτο μνημόνιο το έχουν ψηφίσει μαζί. Οπότε θα στηθεί μια ωραία παράσταση το βράδυ, γιατί πρέπει από τώρα που είναι και αρχή να δείξει και ο Κυριάκος και ο Τσίπρας ότι ο ένας έχει αντίπαλο τον άλλον και ο ένας χρειάζεται τον άλλον, γιατί χωρίς τον άλλον δεν μπορεί να πάει πουθενά το περίφημο δικοματικό σύστημα που έχει δημιουργήσει αυτή την Ελλάδα που βλέπετε γύρω. Αυτό ακριβώς. Έτσι κάπως έχει γίνει. Πάμε σε αυτό το δικοματικό σύστημα παλιότερα. Οι αγρότες πάντα βγαίναν στους δρόμους με άλλα αιτήματα κάθε φορά. Υπήρχαν και κάποια κοινά που ακόμη υπάρχουν. Βέβαια, αυτά που υπάρχουν σήμερα είναι πολύ έντονα, πολύ διαφορετικά. Όμως πάντα βγαίνανε και πάντα έβγαιναν και οι πρωθυπουργοί από πάνω για να τους καθησυχάσουν. Κώστας Καραμαλής. Για μια ακόμα φορά θέλω να επαναβεβαιώσω κάθε αγρότησα, κάθε αγρότη ότι οι δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντί τους ισχύουν στο ακέραιο. Οι αγρότες δεν είναι πια μόνοι τους. Καθημερινά δίνουμε τη μάχη για τα συμφέροντα των αγροτών μας. Αυτά έλεγε ο Καραμαλής, τους είχε συνεπάρει τότε τους αγρότες, είχαν βάψει μπλε την Θεσσαλία. Μάλιστα τους είχε υποσχεθεί ότι θα πήγαινε και ο ίδιος στα Συμβούλια της Ευρώπης για να υπερασπιστεί τα θέματα των αγροτών της Ελλάδας. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Τα αγροτικά θέματα πήγαν κατά διαόλου και με τον Καραμαλή, ώσπου ήρθε μετά ο Γιώργος. Αναστενάζουν οι αγρότες από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Οι μόνοι που έχουν ωφεληθεί είναι οι μεσάζοντες. Πρώτη Πρώτα απ' όλα να ξαναδημιουργήσουμε το αίσθημα εμπιστοσύνης που έχει χαθεί. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη από τον αγρότη προς την πολιτεία. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι απολύτως σίγουρο. Είχε μόλις βαφτεί η Θεσσαλία και οι αγροτικές περιοχές πράσινες, γιατί δεν μπορούσαν από τον Καραμαλή, παρόλο που θα ήταν δίπλα τους, τον απέρριψαν. Έβαψαν πράσινη τη χώρα και τις αγροτικές περιοχές. Ήρθε ο Γιώργος, έκανε αυτά που έκανε, τα θυμόμαστε. Απίβδησαν οι αγρότες, ο αγροτικός κόσμος, ξανάβαψε την Ελλάδα μπλε και έφεραν το Σαμαρά. Ζητούμενο είναι να κάνουμε τους αγρότες μας πρωταγωνιστές της νέας αναπτυξιακής Ελλάδας. Με άλλα λόγια, θέλουμε να τους αναβαθμίσουμε ουσιαστικά. Όχι απλώς να τους καθησυχάσουμε προσωρινά. Θέλουμε να τους ανοίξουμε μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές για να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους. Όχι απλώς να τους πείσουμε να φύγουν από τους δρόμους. Ζητούμενο είναι να κάνουμε τους αγρότες μας πρωταγωνιστές της νέας αναπτυξιακής Ελλάδας. Ναι, δεν υπήρξε τέτοια Ελλάδα ποτέ, γι' αυτό και δεν έγιναν αναπρωταγωνιστές σε αυτή την Ελλάδα οι αγρότες. Δεν είχαμε ποτέ ανάπτυξη, οπότε δεν τέθηκε θέμα και για πρωταγωνιστές. Έχουμε αφήσει έξω το Σιμίτι, το πιάσαμε από τον Καραμαλή και μετά, γιατί με το Σιμίτι έχουμε και ηχητικά βέβαια που έλεγε τι καλά και πόσο συμπαθούσε τους αγρότες, αλλά δεν έχουμε ακριβώς τα ηχητικά όταν σκάγανε τα λάστιχα από τα τρακτέρ τότε το 96. Άρα το ξεκινήσαμε από Καραμαλή με μπλε την Ελλάδα, Γιώργο με πράσινη την Ελλάδα, Σαμαρά με μπλε την Ελλάδα και ήρθαμε πέρυσι. Τέτοιες μέρες, αχτές, βάψαμε ροζ την Ελλάδα και με τον Τζίπρα πάνω στα τρακτέρια. Γι' αυτό είναι κοινός ο αγώνας αγροτιάς, μεσαίας διαστρωμάτωσης, εργαζόμενων, ανέργων και πρέπει να είμαστε σαν μια αγροτιά σε αυτόν τον αγώνα. Σε θέλω ρε παλικάρι! Λοιπόν, πρόσεξε! Έλα, πες τα μου πάνω μέσα. Πρόσεξε! Όχι γύρεις άλλες προηγούμενες κυβερνήσεις, μην τα ξεχάσεις. Ακούστε να δείτε κάτι. Μου το λένε παντού όπου πηγαίνω αυτό. Η απάντηση που δίνω είναι μία. Εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εμείς ή θα συντρίψουμε αυτό το κατεστημένο ή θα συντριβούμε εμείς. Με τις ομορφιάς για ρεμ τον ήλιο σου χτίσα κι εγώ για ρεμ βασίλειο. Μάρθανε καιροί για ρεμ και χρόνοι και έγινε καπνός για ρεμ και σκόνη. Είχε λίγο στο Μαδρίδι με τα ποδάρια και το λένε Αλέξη το λίγο με τα δυο ποδάρια. Και κάτι τελευταίο, να μην υπογράφουν μόνο σύμφωνα συμβίωσης, να υπογράφουν και σύμφωνα επιβίωσης. Τουλάχιστον το σύμφωνο συμβίωσης υπογράφτηκαν χθες τα πρώτα, από ό,τι είδαμε, από τον Δήμαρχο της Αθήνας. Αλλά τα σύμφωνα επιβίωσης δεν προβλέπονται με τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Ήταν οι τέσσερις τελευταίοι εκλεγμένοι πρωθυπουργοί και τι ακριβώς έχουν πει για τους αγρότες, το τι ακριβώς έχουν κάνει, το γνωρίζουμε, το γνωρίζετε ακόμη και αν δεν είσαστε αγρότες. Άλλωστε, τα ίδια ισχύουν για όλες τις κατηγορίες. Αν ψάξουμε, θα βρούμε δηλώσεις για εκπαιδευτικούς, για τα νοσοκομεία, για την υγεία, για τους ανέργους ειδικά. Ας μην μείνουμε άλλο σε αυτά, ας έρθουμε στο τώρα για να εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει γίνει με τους αγρότες, τι φταίει, ποιος δεν φταίει, ποια είναι η αιτία της αναταραχής. Μας την εξηγεί με πολύ σαφήνεια και κυρίως πολύ σοβαρότητα, πώς θα μπορούσε να γίνει άλλωστε, εφόσον την εξηγεί ο Υπουργός Αμήνης, ο Πάνος Καμένος. Είχα επισκεφθεί το Βελβετό, όπου εκεί πράγματι μια ομάδα νέων αγροτών είχε κάνει μια πρότυπη μονάδα. Μαζεύαν τα ροδάκινα, τα τυποποιούσαν με ευρωπαϊκά στάνταρ και είχαν τις μεγαλύτερες εξαγωγές και προς τη Ρωσία και προς την Ευρώπη. Το Βελβετό έγινε το κέντρο και μαζεύανε και φρούτα από όλη την Ελλάδα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι αυτό το παιδί από το Βελβετό, αυτά τα παιδιά από το Βελβετό τα οποία έχουν δώσει την ψυχή τους και κάνουν μόνο αγροτική παραγωγή, ζητούν αυτή τη στιγμή να τα φορολογήσουμε με ένα ποσοστό το οποίο είναι άδικο και δεν ουσιαστικά βγαίνει το κόστος της παραγωγής. Γιατί την πληρώνει αυτό το παιδί? Την πληρώνει γιατί είναι κάποιος τύπος ο οποίος κάθεται στα τρίκαλα, στο καφενείο, έχει 100 στρέμματα, παίρνει την επιδότηση, παίρνει και τις εισπράξεις από τα νίκια και παίζει τάμι στο καφενείο. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Και μείνει η καρδιά για ρεμ, για ρεμ μονάχη, σαν της ερημιάς για ρεμ, για ρεμ το στάχι. Είναι κάποιος τύπος ο οποίος κάθεται στα τρίκαλα και παίζει τάμι στο καφενείο. Τέτοια συμφορά, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου, να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου. Να μ' απαντήστε! Να δω ούτε φορά δεν έχω! ΣΥΡΙΖΑ! Γιατί λέτε ότι είναι και ΠΑΣΟΚ και μια δημοκρατία στις συγκεντρώσεις! Προπαγάνδα πολιτική μου κάνετε! ΣΥΡΙΖΑ ψήφισα! Το κάνω! ΣΥΡΙΖΑ το κάνω! ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαμε! Το λέει πολύ ωραία, βέβαια. Χάνε τη φωνή του τώρα στο τέλος. Όλοι ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαμε, το λέει ένας αγρότης εκεί, γιατί κάποια στιγμή σε ένα ντου που κάναμε, τα πολλά που έχουν κάνει, τους κατηγόρησαν ότι είναι ΠΑΣΟΚ, είναι Νέα Δημοκρατία, ότι είναι κάτι παλιό κάποιος εκεί στέλεχος ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Και λένε εδώ οι άνθρωποι, όχι, ΣΥΡΙΖΑ ψηφίσαμε, Το είπαν με κάποιο τρόπο. Αναγκάστηκαν να το παραδεχτούν και δημοσίως μπροστά στις κάμερες. Τι να κάνουν, ντροπή όλα αυτά, αλλά έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις για να βρεις το δίκιο σου. Ο προηγούμενος ήταν ο Καμένος, ο Πάνος, ο οποίος βρήκε την αιτία για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ότι παίζει ένας αγρότης με 100 στρέμματα τάβλη στο καφενείο των Τρικάλων. Αυτό είναι, αυτή είναι η αιτία. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά. Επιτέλους, μια σοβαρή προσέγγιση, μια αποκάλυψη από τον σοβαρό της πολιτικής, τον Πάνο Καμένο. Άλλωστε, συνεργάζεται με τον Αλέξη Τσίπρα και κρατάνε αυτή την κυβέρνηση όρθια. Και τη χώρα, όπως λένε οι ίδιοι. Δεν θα μπορούσε να μην είναι σοβαρή. Τώρα θα κάνουμε μια υπέρβαση ραδιοφωνική που όμως δεν είναι πραγματική. Είναι μόνο ραδιοφωνική, γιατί στην πραγματικότητα ισχύει. Θα ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα σε ομιλία με χιλιάδες κόσμου από κάτω, οι οποίοι φωνάζουν συνθήματα. Αν θέλετε και αν μπορείτε, όσο να τα συνθήματα στο ραδιόφωνο δεν είναι και ό,τι καλύτερο, δυναμώστε λίγο για να ακούσετε τι περιγράφει ο λαός από κάτω που φωνάζει τα συνθήματα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, κλείνει ένας χρόνος από τότε που όλοι και όλες μαζί ξεκινήσαμε μαζί με τον ελληνικό λαό το ταξίδι στο όνειρο και την ελπίδα. Πάνω απ' όλα δίνουμε ελπίδα, όραμα και πνοή στις νέες και τους νέους που μαθαίνουν πια ότι η αλλαγή αυτού του κόσμου και ο αγώνας για την αλλαγή δεν είναι απλά μια θεωρία στα βιβλία. Δίνουμε τη μάχη, προχωράμε. Ένας χρόνος αριστερά, ένας χρόνος μάχης. Θα τα καταφέρουμε, γιατί είναι η ζωή μας, είναι το μέλλον μας, είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Θα τα καταφέρουμε. Γεια σας. Μαζί θα προχωρήσουμε και θα τα καταφέρουμε. Γεια σας. Ωραίες στιγμές της δημοκρατίας, η σχέση του ηγέτη με το λαό, τα συνθήματα που δονούν την ατμόσφαιρα, τα συνθήματα που περιγράφουν μια κατάσταση 40 χρόνια πριν, 50, ένα χρόνο πριν. Έτσι κι αλλιώς όλα αυτά μπερδεύονται τόσο όμορφα, τόσο ωραία από πλευράς ετοιμάτων, λαϊκών ετοιμάτων. Βρισκόμαστε στα ίδια και χειρότερα από ό,τι πριν 30, 40 ή 50 χρόνια, επειδή η συγκεκριμένη Ευρώπη προχωρά, καλπάζει προς τον πολιτισμό. Αν έχετε ακούσει την τελευταία πρόταση που αφορά την Ελλάδα από την Ευρώπη, είναι να το λένε σιγά σιγά δειλά κάποιοι λαγοί εκεί, υπουργοί εξωτερικών, αναπληρωτές, υφυπουργοί, πάντα έτσι γίνεται. Μετά το πιάνουν κάποιοι αρθρογράφοι εγκύρων μέσων της Δυτικής Ευρώπης και γίνεται ιστορία. Έχουν προτείνει να όσοι μετανάστες πρόσφυγες έρχονται να σταματούν εδώ, στην Ελλάδα. Περίπου 400-500 χιλιάδες να μείνουν στην χώρα αυτή και να μην πηγαίνει κανένας στις άλλες πολιτισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Δύσης με κάποιο αντάλλαγμα μείωσης, ελάφρυνσης του χρέους. Ένα τεράστιο hot spot, μια χώρα hot spot που έτσι κι αλλιώς είναι για τους ηθαγενείς τους ντόπιους, να γίνει τώρα και για όλους αυτούς που η ανάγκη τους φέρνει για να περάσουν από εδώ για να πάνε να βρούνε κάποιο μέλλον στην πολιτισμένη Ευρώπη. Αυτή η πρόταση έχει πέσει στο τραπέζι, συζητείται. Δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί. Έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Και μόνο το ότι έχει ακουστεί και το συζητάνε δείχνει τον πολιτισμό της σημερινής Ευρώπης, το φασισμό της σημερινής Ευρώπης, την προπολεμική περίοδο στην οποία έχουμε μπει έτσι κι αλλιώς και προχωράμε κανονικά. Όπως κάποτε προχωρούσαν με τον ίδιο τρόπο, με λιγότερο προκλητικές προτάσεις στις προηγούμενες αντίστοιχες προπολεμικές περιόδους, χωρίς βεβαίως να έχει σχέση κάθε προπολεμική περίοδο με την άλλη. Εδώ Ελληνοφρένεια, πάντα με αισιόδοξο τρόπο για αυτά που έρχονται. 2.11.208.200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφειρία, αλκενό, το μήνυμά του και όλο αυτό στο 54%. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και εντός ολίγων λεπτών, μετά και από τις ιαχές, όχι των αγροτών, γιατί βγαίνουν και εργαζόμενοι από διάφορες γωνιές και πάνε έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ για να κάψουν τα μνημόνια αφού δεν τα έκαψε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτό που έγινε χτες από τους εργαζόμενους στους Δήμους. Με αυτούς λοιπόν τους εργαζόμενους πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Η ελπίδα έγινε δράμα και εμείς σε αυτήν την ελπίδα την ψεύτικη που έδωσε η σημερινή κυβέρνηση θα αντισταθούμε όπως ξέρουμε να αντιστεκόμαστε. Με του φεγγαριού για ρεμ ταγιάζει, τον ηρωκαρές για ρεμ μοιράζει. Μα στην ξαστεριά για ρεμ της μέρας γίνεται φτερό για ρεμ και αγέρας. Δεν έχουμε να αμασίσουμε τα λόγια μας. Λέμε κουβέντες στα ράτες και κοιτάμε την κάμερα στα κατάματα. Τώρα στο ματιού για ρεμ την άκρη, θάλασσα κυλάει για ρεμ το δάκρυ. Ή θα έχουμε μνημόνιο σε αυτόν τον τόπο, ή θα έχουμε αγρότες και αγροτική παραγωγή σε αυτόν τον τόπο. Τι να πω κι εγώ, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Πρώτη φορά αριστερά και πιο γαμίζει πουθενά. Πού με ένα μικρό πουλί, πουλί τα νέμου. Όποιος έχει λιγότερα από 12.000 ευρώ, αυτή λοιπόν είναι γενικά η μεγάλη κερδισμένη της μεταρρύθμισης. Ευτυχώς, να είναι και κάποιοι κερδισμένοι από αυτή τη μεταρρύθμιση, γι' αυτό και δεν βγαίνουν στους δρόμους έξω. Γιατί είναι κερδισμένοι από τη μεταρρύθμιση, όλοι οι άλλοι που είναι χαμένοι έχουν εξαπολυθεί στους δρόμους, εδώ στο κέντρο, αλλά και στην Εθνική, όπως ο αγρότης που θα ακούσουμε. Και θέλω να πω και τούτο, για να μην σας τρώω το χρόνο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είπε ο κύριος υφυπουργός από το ΣΥΡΙΖΑ ότι οι προθέσεις τους δεν είναι τέτοιες. Χορτάσαμε προθέσεις, χορτάσαμε υποσχέσεις, πολιτική βούληση θέλει. Θα τα βάλει με τους μεγάλους για να απαλλάξει τους μικρούς, να τους επιτρέψει να ζήσουν στη γη, τους αγρότες και τους άλλους κλάδους να το αποφασίσουν. Και όσον αφορά για τον κύριο υπουργός που ήταν με τη Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να καταλάβει όταν ψήφιζε τον κύριο Βρούτση ακριβώς. Δεν έχω εικόνα να με συμπαθάτε. Θα πρέπει να καταλάβει όταν ψήφιζε τα προαπαιτούμενα και όταν ψήφιζε τα μνημόνια, άστα τα προηγούμενα, εδώ τώρα πρόσφατα, δεν τα ήξερε αυτά. Απλά ερωτήματα και προς τον έναν και προς τον άλλον από την χθεσινοβραδινή εκπομπή στον Ενικό με τους αγρότες που έθεταν τα αυτονόητα για άλλη μια φορά για να μην πάρουν απαντήσεις όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα. Happy birthday together. Together. Together, ναι. Εγώ προτείνω για τα γενέθλια να κάνουμε ένα πάρτι με ούζα, μια και φέρουν και οι αγρότες και ούζα μαζί τους, για να το γνωρίσουμε και να το ευχαριστηθούμε καλύτερα. Εσύ τι λες? Θα το αποφασίσει ο Τσίπρας τι πάρτι θα κάνουμε. Ποιος θα πιει το ούζο, ποιος θα φάει το μπουκάλι. Έλα ρε παπάρα, μας έσχισες. Από τη Γερμανία σε παίρνω τηλέφωνο, χάσει τη μισή εκπομπή. Σιγά καλέ τι έχασες, βλακίες είχαμε σήμερα. Χρόνια μας πολλά, πρώτη φορά δεξιά, αληθινή, αριστερά, να είμαστε καλά. Ναι, θα είμαστε. Αλέξη, δεν θέλαμε, καλά πάμε, ωραία. Αντώνη δεν θέλατε, κανονικά άλλο πρέπει να γιορτάζουμε, ένα χρόνο χωρίς τον Αντώνη. Όχι να γιορτάζουμε, να θρυνούμε εννοώ, αυτό ήθελα. Συγγνώμη ρε φίλε, εγώ να σε ρωτήσω κάτι που είσαι δημοσιογράφος, δεν έχω καταλάβει κάτι. Τι είμαι εγώ? Τώρα τι είπε ο Αλέξης, ότι είναι με τα μπλόκα και με τους αγρότες? Ναι, ανάλογα το ακροατήριο λέει και τι βολεύει. Τότε ποιος γεβερνάει άλλος? Τι να πω, είναι ωραίος, δεν πέσετε ρε φίλε. Τα είπε σαν ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Σαν πρωθυπουργός άλλα λέει. Είναι ωραίος. Γι' αυτό σου πανάλογα με το κοινό. Το ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε καταγγέλει την κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ είχε έρθει ο Κοντζάς εδώ στη Γερμανία σε εμάς. Είναι πολύ μορφωμένος άνθρωπος, αριστοκράτης. Είναι αριστοκράτης αριστερός. Πολύ δυνατός. Θα πάμε καλά. Έχω ελπίδα. Η ελπίδα ήρθε. Είναι εδώ. Α, εκεί είναι, γι' αυτό δεν είναι εδώ. Μάλιστα. Στείλτε παιδί μου με ένα έμβασμα. Καλά να περνάτε, φιλιά στα κολομάγουλα, έτσι. Γιατί διαμαρτύρεται ο κόσμος? Εγώ το Σάββατο, 30 του μηνός, θα πάω στα Αλτά με 6 εντολές αυτότητες πληρωμής. Κατάλαβες, θα πληρώσω 6 έχω. Το προηγούμενο Σάββατο βγήκα με τη γυναίκα μου και χάλασα 66 ευρώ. Ξέρεις που την πήγα? Πού την πήγες? Του Σκλαβενίτη, εδώ στη Λυκόβρηση. Α, έξοδος μεγάλη. Βγήκαμε, χαλάσαμε 66 ευρώ και 30 λεπτά, αυτό είναι. Πας που πας, άνοιξε και μια μπύρα εκεί πέρα να πεις ότι πήγατε για ποτό, κάτι. Όχι, ρε παιδάκι μου, τίποτα. Μην νομίζω ότι πηγαίνεις για ψώνια μόνο. Άνοιξε μια μπύρα, ένα κρασί, κάνει τον άπλα, έχει κάτι κρασί. τέτοια, φθηνά τη παρέα, κάτι τέτοια. Τι έδειξε να γίνει σαμπάνια στα μοέτα, έτσι. Ο Μιτ δεν φτάνει να το δείχνει. Άνοιξε και ένα φθηνό. Κάτι, μια προσφορά θα υπάρξει. Τελικά πήρα μια μπύρα βεργίνα που είναι και φθηνά, ξέρει τώρα, κατάλαβα. Ναι, αλλά άνοιξε τη μέσα και την ώρα που την κάνει βόλτα, πήρε και την πήρα. Και καλά σε μια βόλτα για ποτό. Α, ένα καρότσι, α βάλω και δύο μακαρόνια. Είμαι ο Γρηγόρης από την Αλεξανδρούπολη. Μπράβο. Τα φιλιά μας στη μακρινή Αλεξανδρούπολη. Ναι, ναι. Θα κάνω. Ο Γρηγόρης είμαι από την Αλεξανδρούπολη. Δεν θα το ξαναπούμε. Χθες που ήταν εθνική γιορτή, αυτά τα κάνανε μόνο επί Χούντας και κάτω εκεί που έχουν αυταρχικά τέτοια. Αυτό θέλουν να μας θυμίζουνε. Κριτική της Πούτας την ονομάζω αυτή, αλλά τέλος πάντων. Ναι, οκ, δεν πειράζει. Εσύ φαντάζομαι γιορτάζεις, θρενείς μάλλον, ένα χρόνο χωρίς Αντώνη, ε. Εν πάση περιπτώσει, τα ξέρω. Αυτό μου θυμίζει εμένα τον Παπαδόπουλο που γιόρτασε κάθε χρόνο 21 Απριλίου. Ναι, βρε, μη χάσεις. Τι ψήφισες? Πλατάρια, τίποτα, κανένα μαλάκα. Ναι, ναι, καλά. Τι καλά? Ναι, παιδί μου. Γιατί δεν με πιστεύεις? Σε πιστεύω. Πόσα χρόνια δεν ψήφισες κανένα μαλάκα? Το 2009. Χθες στο Taekwondo, χρόνια πολλά να πούμε την κυβέρνηση της αριστεράς, πρώτη φορά αριστερά. Ναι, αυτοί που μαζεύτηκαν εκεί παίρνουν τίποτα. Παίρνουν λιγμένα, παίρνουν μήπως ναρκωτικά από εκείνο που είχαν κάνει την εκδήλωση για την νομιμοποίηση των ναρκωτικών στην πλατεία. Μπορεί απλά να παίρνουν κανένα μισθό. Ξέρω εγώ, οι μετακλητή τους θα ήταν μαζεμένοι. Τα σόγια, καλή οικογενειακή συνέλευση ήταν. Έλα φίλε, τι κάνεις? Έλα, καλά εσύ? Έλα σαγόρι μου, καλή εβδομάδα. Επίσης. Πάρε τη μαμά σου λίγο, πάρε τη μαμά σου, έλα. Δικιά μου, μάνα. Αποστολή. Μανούλα μου. Τι κάνεις? Καλά εσύ? Καλά και εγώ. Δεν σε ακούω όλες τις φορές, βρε Αποστολή, γιατί? Με ακούσεις μερικές φορές, πού είσαι? Είμαι το σταθμό, δεν ξέρω τι παίζει. Από πού παίρνεις και δεν ακούς? Από το Ποσολιμάνι. Γι' αυτό. Το έχουν πάρει οι Κινέζοι, γι' αυτό. Στη Βελιγιώργη μένω, Αποστόλη, έλα μια μέρα. Ναι, το ξέρω, το Πασαλιμάνι απ' έξω. Άι, παράτα μας. Αφού έχει ακόμα ελληνικά ονόματα, πάλι καλά να λες. Στη China Town, μωρή, θα μένει σε λίγο καιρό. Το ίδιο σημείο, αλλά China Town θα λέγεται. Τίποτα, με chopsticks θα τρώτε. Να δω να φας τη φασολάδα με chopstick, αυτό θέλω. Πιάσε φασόλι, φασόλι. Κάνω ό,τι θέλεις, φαγητό να φας, έλα. Θα βγάλω διαβατήριο, θα κάνω εμβόλια. Στην Κίνα δεν πας έτσι εύκολα. Να μάθεις το ρύζι να το κάνεις με ξύδι. Όχι, εγώ είμαι Σιριζέα, φουλ, είμαι χρυσονάτου. Σιριζέα έκανε αυτά που σου λέω. Ή θα έχουμε μνημόνιο σε αυτόν τον τόπο, ή θα έχουμε αγρότες και αγροτική παραγωγή σε αυτόν τον τόπο. Και τα δύο δεν γίνονται. Οπότε ή ο ένας ή ο άλλος πρέπει να φύγουν. Το μνημόνιο δεν πρόκειται ποτέ να φύγει. Μετά το τρίτο σιγά σιγά ψήνεται και το τέταρτο. Οπότε να φύγουν οι αγρότες. Είναι μια ρεαλιστική πρόταση, λύση. Απαντάει στο δίλημα που πολύ ωραία, με ωραίο τρόπο έθεσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας όταν δεν ήταν πρωθυπουργός. Γιατί όταν γίνονται πρωθυπουργοί, αυτά τα ωραία διλήμματα που θέτουν πριν, όπως ξέρουμε όλοι, τα ξεχνάνε και θέτουν άλλα διλήμματα προς τους εργαζόμενους. Όμως η συγκεκριμένη κυβέρνηση θέλει τον κόσμο στους δρόμους για τα μέτρα που ίδια παίρνει κατά του κόσμου, γιατί έτσι λέει λειτουργεί καλύτερα και αυτό είναι δημοκρατία, ή και άλλες λέξεις που πρόσθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αριστερά, αν κάτι ξέρει να κάνει καλά, είναι να δίνει μάχες και να τις δίνει μαζί με το λαό. Δική μας δύναμη είναι ο κόσμος των λαϊκών στρωμάτων. Άντρες και γυναίκες που βίωσαν με δραματικό τρόπο την πολιτική της άγριας λιτότητας και της κρίσης. Γι' αυτόν τον κόσμο παλεύουμε, σε αυτόν στηριζόμαστε και σε αυτόν τον κόσμο απευθυνόμαστε και σήμερα, ένα χρόνο μετά. Και ξέρουμε, το ξέρουμε καλά, υπάρχουν ερωτηματικά. Υπάρχουν αμφιβολίες, υπάρχουν ενστάσεις, απογοητεύσεις. Ο λαϊκός κόσμος έχει δίκιο να αγωνιά, να βγαίνει στους δρόμους, να διαδηλώνει. Θέλουμε να βγαίνει στους δρόμους και να διαδηλώνει. Είναι δύναμη και στήριξή μας οι αγώνες για ένα καλύτερο μέλλον. Δεν φοβόμαστε εμείς το δρόμο. Δεν βλέπουμε τους ανθρώπους που διαδηλώνουν, που απεργούν, ως εχθρούς μας. Δεν τους βλέπεις και ως φίλους, είναι μια πρώτη απάντηση. Παράδειγμα, ο κύριος Φίλης, ο υπουργός παιδείας, είχε καιρό να εμφανιστεί, εμφανίστηκε στην ΕΡΤ και με τον καλό το λόγο, με το μέλι στο στόμα, όπως συμβαίνει συνήθως με τον κύριο Φίλη, σε ρόλο παγκάλου, του παλιού παγκάλου, του παλιού καλού Πασόκ, άρχισε αμέσως τη λάσπη κατά των αγροτών. Κύριε Φίλη, δεν έχω να πληρώσω. Και όλοι αυτοί δεν έχω να πληρώσω, τι να πάρεις. Αφού δεν έχω να πληρώσω, δεν μπορώ να βγει. Πρώτα μην υιοθετείτε εύκολα το δεν έχω να πληρώσω. Μια κατηγορία έχει να πληρώσει και φοροδιαφεύγει. Και πρέπει να πληρώσει. Έχει όμως σημασία να σας πω το εξής. Εάν δεν ληφθούν τώρα μέτρα και δεν σταματήσουν οι επιπτώσεις από το πάρτι υπέρ των αγροτοπατέρων, θυμάστε πως ζυγίζανε πέτρες για να παίρνουν επιδοτήσεις. Όλοι αυτοί, κύριε Φίλη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι αγροτοπατέρες. Μα εδώ βλέπουμε χιλιάδες αγρότες, χιλιάδες τρακτέρ να είναι στους δρόμους. Όλοι αυτοί υποκινούνται από την αντιπολίτευση. Όχι. ή είναι αγροτοπατέρες. Ο κόσμος υποκινείται τα προβλήματά του. Λέμε, εμείς επιμένουμε στο διάλογο με τους αγρότες. Αλλά το τονίζω, το πάρτι των αγροτοπατέρων θα τελειώσει. Το ξεπέταξε εκεί εύκολα ότι όλοι υποκινούνται από τα προβλήματα, αλλά ξανά στους αγροτοπατέρες, γιατί πρέπει να μείνει η μεγάλη λάσπη και το βασικό επιχείρημα. Συνεπής με το πρωτοσέλιδο της προηγούμενης εβδομάδας της Αυγής, που χαρακτήριζε υποκινούμενους τους αγρότες και τους έβαζε ταμπέλες κομματικές, όπως πολύ ορθά έπρατε και ο Άδωνης παλιότερα όταν ήταν υπουργός υγείας, στον ένα Ανταρσία, στον άλλο Κουκουέ. Τα θυμόμαστε, τα καταγγέλαμε τότε. Τώρα τα κάνει η ίδια η Αυγή, ο ίδιος ο Φίλης. Πολύ λογική εξέλιξη. Δεν βρίσκουμε καμία απολύτως, δεν νιώθουμε καμία απολύτως έκπληξη. Είναι η απόλυτη συνέχεια και συνέπεια σε αυτό το θέμα. Βεβαίως, στον συγκεκριμένο υπουργό ήρθε να απαντήσει ένας αγρότης. Όσο θα μεγαλώνουν τα μπλόκα και όσο θα ενδυναμώνονται, τόσο περισσότεροι λάσποι θα ρίχνουν σε εμάς και στους συναδέλφους μας. Θα σας πω κάτι για το φορολογικό, που σιγά σιγά το μαζέψανε. Μιλήσανε στην αρχή με καθαρά νούμερα. Οι καθαροί αριθμοί πάντα δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια. Είπανε για 1.200.000 αγρότες και ότι μαζέψανε μόνο, εισπράξανε 180 εκατομμύρια. Μετά τα κάνανε 500.000 στους αγρότες. Σε μια εβδομάδα θα τους κάνουν 70.000 στους αγρότες και θα πούνε ότι τελικά πληρώσανε. Αυτοί αρχίσαν σήμερα να ρίχνουν τη λάσπη. Ποιο κύριο φίλη, ξεχάσανε να δηλώσουν τα εκατομμύρια τους. Τι νομίζουν ότι είμαστε, κύριε Καμπούρη? Φαίνομαι και εργατοπατέρας. Και βεβαίως, ωραία όλα αυτά του φίλη για αγροτοπατέρες. Αν δει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει στα μπλόκα και ποιοι βγαίνουν, εμφανίζονται, οι περισσότεροι είναι νέοι άνθρωποι, κάτω των 40-45 ετών, με πολύ ωραίο λόγο, σπουδαγμένοι, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που παλιά ονομάζαμε αγρότης. Έχει εξυγχρονιστεί τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, με όνειρα για το συγκεκριμένο χώρο, με απόφασή τους να μείνουν στην επαρχία. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς έφυγαν και από την Αθήνα και γύρισαν εκεί με άποψη. Βεβαίως συναντάνε μπροστά τους φοβερά εμπόδια. Τα βάζει πρώτα η κυβέρνηση, κατά δεύτερον όλο αυτό το σύστημα που δεν θέλει τον αγροτικό κόσμο να παράγει όπως γινόταν παλιά, γιατί είμαστε σε μια μεγάλη οικογένεια η οποία αλλιώς τα ρυθμίζει, ορίζει τι θα βγάλει ο καθένας, σε τι ποσότητα, τι θα πεταχτεί, τι δεν θα πεταχτεί. Ένα πολύπλοκο σύστημα που φτάνει ένα λαό 10 εκατομμυρίων που κάποτε η γη τον έθρεφε, τώρα να μην καταφέρνει να τον θρέφει και να κάνει εισαγωγές για μαϊντανούς και λεμόνια από μακρινές χώρες του κόσμου, διότι έτσι επιβάλλει η νέα παγκοσμιοποιημένη οικονομία, για την οποία όλα γίνονται και την οποία την θέλουν πάρα πολύ οι περισσότεροι από ό,τι φαίνεται. Όποτε μας έχει δοθεί ευκαιρία να δείξουμε αυτή μας την επιθυμία, αλλά ως μέρος βου. Ναι. Έλα. Να σου πω, εγώ γύρισα σπίτι, σχόλασα και γύρισα σπίτι γιατί γίναμε μουσκεμα με τη Δέσποινα. Βγάλαμε τα μικρά έξω και γίναμε λούτσα. Ναι. Και γύρισα σπίτι, πότε δεν. Δηλαδή τώρα είσαι υγρή. Αμάρι, Κυριαζή. Τι να κάνω, αυτό καταλαβαίνω, ότι είσαι υγρή. Οπότε τι δεν θα γίνει. Δεν θα έρθετε. Εσύ, Κυριαζή. Έλα. Η φωνή σου είναι λίγο διαφορετική. Έχει μπουκώσει τις γραμμές η βροχή. Τι θα γίνει τώρα, και έχετε βραχή. Λοιπόν, δεν μιλάω με την Κυριαζή, μιλάω με τον Αποστολή από την Ελληνοφρένεια. Άιμορρο, Κυριαζή είμαι. Ο Χρήστος. Θα έρθω ημεροβίγλι, ξημερώματα τα Απρίλη. Δεν είμαστε στη Σαντορίνη. Έτσι λέει το τραγούδι. Λοιπόν, άστον Κυριαζή, χέστον. Είσαι υγρή. Μούσκεμα, κατάλαβα. Και δεν έκανα και τίποτα ακόμα, φαντάσου, καλησπέρα. Πού να με δεις κιόλας. Ντύσουμε βετέξ. Μ' ακούς, έφυγες. Γιατί παίζεις τον Καραγκιόζη με τους Σιριζέους? Ρε, ο Καραγκιόζης ήταν ένας άνθρωπος μεροκαματιάρης με 1.200 λοβιτούρες να βγάλει το μεροκάματο, το ψωμί της οικογένειας, ρε. Αυτοί οι αλήτες θα έχουν αρπάξει από όλες τις μεριές, ρε. Βάζεις τώρα τον άνθρωπο του Μόχθου με τους Σιριζέους. Δεν γαμιόμαστε, λέω εγώ. Αποστολή, πες το γεροντοκόρο ότι όσο λένε τα ίδια πράγματα οι κουκουέδες με τους άλλους τους φασίστες, τόσο μας πορώνεται και είμαστε με τον Τζίπρα. Εντάξει, αγαράκι μου. Κρατάω το ότι είστε με τον Τζίπρα. Λοιπόν, εδώ στο Ήλιον έχει βροχή. Εκεί στο Μαρούσι τι καιρό σας κάνει? Εμείς δεν βλέπουμε τον ίδιο καιρό με εσάς. Καλά, ότι δεν βλέπετε, το έχουμε καταλάβει. Ναι. Όπως δεν ακούτε κιόλας από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ωραία. Δεν βιώνετε κιόλας, φαντάζομαι, τα μνημόνια, Πείτε εσείς τα ίδια πράγματα, μανάρι μου. Να σου πω, μωρή. Τράβα, μωρή, γκομένη με κανένα ξάδελφο του Τζίπρα να φτιάξει τη ζωή σου, τι κάθεσαι απ' έξω. Είσαι που σου ΣΥΡΙΖΑ, αν πάει χαμένο. Πήγαινε, μωρή, να σε πιάσει γκόμενα κανένα κάλφο, να γίνει συνυφάδα κάτι, να σε βάλουν κάπου σε ένα υπουργείο. Τόσοι άχρηστοι έχουν μπει, τόσο ξαδέρφια, εσύ δεν χωρά. Πήγαινε, η πορωμένη αυτή, η λοβοτομημένη του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πει την προηγούμενη φορά που ξανατσακωθήκαμε. Δεν τσακώνομαι μαζί σου, αδιαφορώ. Είχε πει την προηγούμενη φορά, είμαι χούλιγκαν, έτσι. Λοιπόν, εσύ έχει βγάλει τι ουρσουλίνε, όποιο διαφωνεί μαζί σου. Τι έχουν οι ουρσουλίνε? Τι έχουν οι ουρσουλίνε? Τι καλόγριε, ξέρω ότι έχει βγάλει. Τι έχουν οι καλόγριε, δεν κατάλαβα. Η πρώτη μου έχουμε τσόντα. Mm-hmm. Οι κολλασμένε καλόγριε, ντορσέλ. Έβλεπε και τσόντα, τι ναι. Λες και γι' αυτό. Σαλιέρι, λάθο. Γιατί να μην δω τσόντα. Τσόντα έβλεπα μόνο. Μα καθόταν να μιλήσει καμιά γκόμενα. Ευτυχώ ήρθε αριστερά και έχουμε και λίγο σεξ. Όχι. Δηλαδή παθαίνουμε σεξ, δεν κάνουμε σεξ, αλλά τέλο πάντων. Άμα κάνατε σεξ, θα φαινόταν. Το σεξ μανέρ, δεν το λε, το κάνει. Εμεί το λέμε. Αλλά λέγε κάποια στιγμή το πιστεύει ότι έχει γράψει κιόλα. Τι έχει κάνει. Μπράβο. Το πιστεύει. Η χούφτα πάει η σύννεφο και εντάξει και είστε ευτυχισμένοι. Α, δεν κατάλαβα. Θα μα κόψετε και τη χούφτα τώρα. Μήπω θα φορολογηθεί και η χούφτα με το ΣΥΡΙΖΑ. Έλεος. Σαν το χοιρινό και το μοσχάρι. Άμα είναι ψημένη χούφτα έχει άλλη τιμή και αν έχει αλάτι είναι άλλη τιμή. Άμα είναι άψτη, τι είναι αυτά που θα κάνετε με τα μοσχάρια. Ούτε η χούφτα σα δεν σα κάνει παρέα. Νομίζει, μα αγαπά και την αγαπούμε. Άντε για. Μετά το σύμφωνο συμβίωσης ομοφυλόφιλων θα καθιερωθεί και σύμφωνο συμβίωσης των πάντων για παρτούζες. Μακάρι. Ναι, καλό μεσημέρι. Συνταξιούχος είμαι, σας τηλεφωνώ για να σας πω. Ότι είσαι συλλεκτικό κομμάτι. Για πόσο ακόμα θα είσαι συνταξιούχος, δεν ξέρω. Άντε, ξεκίνα τη γυμναστική να ετοιμάζεις, επιστρέφεις όπου να είναι. Στη δουλειά. Κάτσε να σας πω. Έχουν πάρει το επικρατείας κάποιες αποφάσεις. Για τα δώρα, για το συντάξεις που ήταν παράνομες το 12 που κοπήκανε. Το επικρατείας, τι το θέλουνε. Αφού πάνε να αποφάσουν μόνοι τους. Δεν το καταργούν να μην το πληρώνουμε κιόλας. Βάλει δες εσύ, θα γίνει. Γεια σου, Αποστολή. Γεια, Μωρή. Είσαι λίγο αρρωστούλης, έμαθα, ε. Τον έχω αρπάξει. Τι είναι, έχω αρπάξει. Λίγο ή πολύ. Όσο χρειαζόταν. Στην πραγματικότητα δεν είμαι άρρωστος, έκλεισε φωνή μου από το Taekwondo. Είμαι από αυτούς τους κλακαδόρους από κάτω που φωνάζανε μπράβο στον Τσίπρα. Πρόλαβες και πήγες και στο Taekwondo. Ναι, καλή, όλα τα έκανα. Νομίζεις ήταν αληθινή αυτή από κάτω. Τρολ, εμείς το κάναμε. Υπάρχει άνθρωπος στον οποίο αυτό στα αλήθεια να βλέπει τον παπάντζα πάνω και να του φωνάζει μπράβο. Και όμως. Και όμως λες, ε. Ήμουν βέβαιη ότι θα πήγαινε στα Γκλόκα. Και πάει και πρόπερση. Ναι, είχα πάει. Τότε οι αγρότες περίμεναν την ελπίδα. Τώρα. Δεν την περιμέναν πια. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ, είχα πει κάποτε, είναι τέκνο της ανάγκης και της οργής. Σήμερα θα πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και θα γίνει μια φωτοβολίδα της ιστορίας. Ορίστε. Και μια αλήθεια, άλλη μια αλήθεια από την προχθεσινή μεγαλειώδη συγκέντρωση γιορτή. Συνεχίζονται οι γιορτές ακόμη και αυτές τις μέρες τις παρακολουθούμε, τις ζούμε, τις βιώνουμε. Εμείς κάναμε και χθες τηλεοπτική, θα ψιλοσυνεχίσει και σήμερα το βράδυ στον Α. Λίγο πριν θα έχει στη Βουλή την συζήτηση. Πρώτη φορά θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους οι δύο που διαφωνούν σε ένα θέμα. Ο Κυριάκος και ο Αλέξης Τσίπρας, αρχηγός αντιπολίτευσης, υποψήφιος πρωθυπουργός και ο νυν πρωθυπουργός, έχουν ψηφίσει το μνημόνιο. Θα πρέπει αυτό να αναβοσβήνει συνεχώς στην οθόνη. Οι δύο που παρακολουθείτε και τσακώνονται έχουν ψηφίσει το ίδιο μνημόνιο και αν χρειαστεί για να μην βγούμε από την Ευρώπη θα το ξαναψηφίσουν. Αυτή κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ήταν μια ταμπελίτσα και ένα σουπεράκι να αναβοσβήνει διαρκώς. Παρ' όλα αυτά, ο Κυριάκος σε μια στιγμή ειλικρίνειας δήλωσε σήμερα. Η εντολή που έλαβα από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας είναι να στηρίξω τον κύριο Τσίπρα. Μπράβο! Εμείς, à la carte, στήριξη στον κύριο Τσίπρα, πρόκειται να δώσουμε. Το ξεκαθαρίζουμε οριστικά. Μπράβο! Μοντάζ είναι εννοείται, αλλά αυτό ακριβώς θα ισχύσει. Θα στηρίξουν τον Τσίπρα για να κάνει αυτό την βρώμικη δουλειά, για να μην την έχουν αυτοί όταν θα έρθουν. Να έχει γίνει ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της πολύ ωραίας δουλειάς που αναλαμβάνει κάθε κυβέρνηση και φέρνει σε πέρας. Είναι η μοναδική στιγμή που υπάρχει συνέχεια στο ελληνικό κράτος. Κάνει κάποιος κάτι καλό και το συνεχίζει ο επόμενος. Ο κύριος Μάρδας που είναι και υπουργός εκεί και κάνει τα δικά του, ο κύριος Μάρδας έχει μια πολύ ιδιαίτερη αντίληψη για τη δημοκρατία, για τη συνέπεια και το πόσο ο λαός πρέπει να κρίνει κυβερνήσεις. Όπως ξέρετε, κάθε κυβέρνηση χαράζει κάποιους στόχους. Κάποια ώρα. Κλήθηκε ο κόσμος το Σεπτέμβρη να απαντήσει στο εξής απλό ερώτημα. Είχαμε θέσει κάποιους στόχους. Αντιμετωπίσαμε αυτά τα εμπόδια και τους περιορισμούς. Αναγκαστήκαμε να επαναοριοθετήσουμε τους στόχους μας. Μας εξουσιοδοτείτε να κυβερνήσουμε στο πλαίσιο αυτής της επαναοριοθέτησης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή, σημείο εκκίνησης πλέον είναι οι εκλογές του Σεπτεμβρίου. Σημείο εκκίνησης πλέον είναι οι εκλογές του Σεπτεμβρίου. Σαφώς. Και τα προηγούμενα ισχύουν και πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Αλλά το κυρίαρχο είναι το πιο πρόσφατο. Αυτό ακριβώς. Σημείο κίνησης είναι οι εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ψιλοϊσχύουν και τα προηγούμενα. Μνημόνια θα ασκήσουμε, συντάξεις που θα δώσουμε, αυξήσεις μισθών. Αλλά σημείο κίνησης είναι ο Σεπτέμβρης. Ακόμη και με τα δεδομένα του Σεπτέμβρη να την κρίνει κανείς την κυβέρνηση, πάλι είναι για χ. Αλλά ας μείνουμε σε αυτό το σκεπτικό, αυτό το πολύ ωραίο που δεν το έχει πει μόνο Μάρδας, το έχουν πει και άλλοι κατά καιρούς, ότι ψηφιστήκαμε. Αυτό το περίφημο της δημοκρατίας, της λαϊκής αναβάπτισης, της έγκρισης του μνημονίου από τον λαό. Σαν σήμερα, τώρα είναι 2 παρα 10, ήταν γίνω στις 4 η ώρα, πέρυσι, είχε ορκιστεί ο Αλέξης Τσίπρας στον Κάρλο Παπούλια και αμέσως μετά πήγε στην Κεσαριανή. Ήταν η πρώτη του κίνηση που έκανε ως πρωθυπουργός, κατέθεσε εκείνα τα περίφημα λουλούδια. Εμείς το βράδυ χθες στην τηλεόραση κάτι κάναμε να εξαγνίσουμε το χώρο, δεν ξέρω αν λειτουργήσε. Να θυμηθούμε την εικόνα έτσι όπως την έχουμε όλοι στο νου μας, ο καθένας με τις δικές του προσλαμβάνουσες και απόψεις, και να ακούσουμε πώς το δικαιολόγησε εκ των υστέρων. Σας θυμίζω ότι με το που ανέλαβα κάποιοι δημιουργούσαν κλίμα εφορίας ότι όλα μπορεί να αλλάξουν μέσα σε μια μέρα. Εγώ με το που ανέλαβα έδωσα έναν όρκο τιμής να έρθω σε ρήξη με τα μεγάλα συμφέροντα μέσα και έξω από τη χώρα και να υπερασπιστώ μέχρι τέλους το δίκαιο του ελληνικού λαού. Αμέσως μετά την ορκομοσία συμβολικά πήγα στην Κεσαριανή. Θα με δικάσει ο Κούκος και τα Ιδόνι, μα στην Αγιά Σο στα βουτά τύπου χρυσό, τις νύχτες που θα πέφτει άσπρο χιόνι, οι τσέντες θα κρεμάνε το Χριστό. Αστεριά, ουρσάρι φράκι, φράκι βενετσιάνι, μας πουλήσαν για γλώσσια και φλουριά. Θα μας δικάσει και εμάς, όχι αυτόν που διαπράττει κάτι, όλους τους υπόλοιπους λόγω ανοχής. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί Λαός, μετά Μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος, με όλα τα νεότερα από το φρέσκο αέρα της επαρχίας και όχι μόνο. Το βράδυ εμείς έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρά 10. Γεια σας. Άκουσα τον Καμπουράκη τώρα που είπε ότι δεν θα βρει ούτε έναν υποστηριχτή, λέει, οι αγρότες για τις κινητοποιήσεις τους. Δεν θα βρείτε κανέναν υποστηριχτή σε κλείσιμο δρόμων, σας το λέω εγώ. Κανέναν. Ούτε έναν. Και σε περίπτωση που βρουν έναν, το λέει ο Καμπουράκης από τώρα, για να μην βρουν κιόλας, για να κοιοτέψει κι αυτός, να φοβηθεί κάτι, να τρομοκρατήσει όσο μπορεί και ο Καμπουράκης. Τι να κάνει. Εγώ λοιπόν πήρα να σου πω ότι είμαι ο πρώτος, αλλά με πρόλαβε ο Θήμιος και είπε είμαι ο πρώτος, άρα εγώ βάζω είμαι ο δεύτερος. Το αφεντικό στο Eurogroup λέει ο Βαρουφάκης είναι ποιος είναι ο Σόιμπλε. Έχει μπερδέψει ο Σόιμπλε, είναι ο μπροστινός. Είναι ο ανταυτού. Δεν γίνεται τώρα το αφεντικό να μαντρώσει 28 ηλίθιους αρχηγούς κρατών επί 17 ώρες και να προσπαθεί να τους πείσει. Βάζει τον μπροστινό του. Μην μεγαλοπιάνετε πες του ο Βαρουφάκης. Δεν μιλάει με το αφεντικό. Θα του το πω. Με την πρώτη ευκαιρία όταν βρεθούμε. Έχουμε κανονίσει επερμάνα την άλλη εβδομάδα. Να πω κάτι, δεν μιλιόμαστε. Γιατί δεν μιλιόμαστε καλά. Ήσουν χθες εκεί, πήγες να φωνάξεις. Όχι, παιδί μου, να σου πω θέλω. Να σας χέσω. Τι στήριξη είναι αυτή, τι ΣΥΡΙΖΑ είστε. Παιδί μου, να σου πω ένα τραγουδάκι. Όταν οι αγρότες εκτονώνονταν και φεύγα, ναι, έπαιζα τα σούλα που γι' αυτό με αποφεύγαν. Και οι μπράβοι με κοιτούσαν σαν χαζί. Διαβασμένη ήρθε. Έχω να κάνω καταγγελία. Κινούμε στον δρόμο Πατρών Πύργου. Και στο Κουρτέσι, σε μια περιοχή, έχει μπλόκο. Που μας κάνουν μια παράκομψη 300 μέτρα και ξαναρχόμαστε στην Εθνική Οδό. Και καταγγέλω εγώ τώρα τους αγρότες. Α, γιατί? Θα σταματήσει εμένα δημοσιογράφο και μου πείτε, έχετε να πείτε για τα μπλόκα. Πώς θα γκρινιάξω εγώ, πώς θα κλαπτώ. Τι θα πω, όλα καλά. Δεν τρέπονται, τι είναι αυτά. Πώς θα βγάλω τη μιζέρια που έχω εγώ μέσα μου. Καλά, δεν δυσκολευτείς, δεν είναι στον Έλληνα, είναι έμφυτο. Δηλαδή θα με πάρει το κανάλι, να μην πω δεν τρέπονται αυτό, κλείνουν τους δρόμους. Ποιο σου πει να με το πει, παιδί μου, πες το. Ναι, αλλά αφού δεν Α, ναι, σωστά. Έχασε το κανάλι. Αυτό σε νοιάζει, ότι δεν πέτυχε στα κανάλια να γκρινιάξει. Έχω πάθει δημιουργική ασάφεια ακόμα και τώρα. Σήμερα πήρα μια κοπέλα από τον Τηρεσία. Εγώ γράφτηκα στον Τηρεσία για 3 χρόνια για 7.000 ευρώ. Αυτοί που χρωστάνε από τα κανάλια κάτι εκατομμύρια είναι και αυτοί στον Τηρεσία. Λογικά. Είπε ο Τσίπρας ότι θα συγκρουστεί με αυτούς. Το είπε και φρέσκο, καινούριο. Άρα. Ξόφλησα και θα με βγάλανε από τον Τηρεσία μετά από 1 χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Αποστόλη, άκου να σου πω. Εγώ επειδή σε έχω δουλέψει και έχω κάνει απεργίες, αυτοί δεν έχουν δίκιο οι αγρότες. Εδώ στην Αθήνα είναι η φτώχεια. Οι αγρότες είναι όλοι πλούσιοι. Δούλευα, άκου να δεις και πλήρωνα ογά. Μ' αρέσει που έχεις άποψη για την τσέπη του αλουνού. Μ' αρέσει. Να πληρώσουν και αυτοί. Είναι αυτό το ελπουέμπλε ουνίδο. Αυτό ζούμε. Το λαός ενωμένος ποτέ είναι νικημένος. Αυτό το ενωμένο το εκπέμπεται αυτή τη στιγμή. Να είσαι καλά. Δεν πειράζεται, χρειάζεται τα έπιπλα. Κατάλαβα. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να πω 2 λόγια έτσι για τους αγρότες και για τα γενέθλια του ΣΥΡΙΖΑ. Άντε πες. Να τους πούμε χρόνια καλά, γιατί χρόνια πολλά δεν θα έχουν. Γιατί καλά θα τα περάσουν οι ίδιοι εκεί μεταξύ τους που τρώνε καλά. Το έχουν καταλάβει τώρα. Ότι όσο κάθονται θα φάνε. Ή μπορεί να πεις χρόνια πολλά και καλά. Για τους εαυτούς τους είναι καλά. Όχι με αυτή την έννοια του καλά. Ναι, ναι, και καλά που λέμε. Ναι. Και μπορεί. Και όσο για τους αγρότες, ας κοιτάξουν αν θέλουν πάση θυσία ευρώ να κάτσουν στα αυγά τους. Αν δεν θέλουν να βγουν να το πούνε εκεί που διαμαρτύρονται. Γιατί μέσα στο ευρώ δεν έχουν σωτηρία. Οπότε ας το καταλάβουν τι θέλουν. Περαστικά σου, παιδί μου. Γιατί? Λέω ότι είσαι ένα κρυωμένο, ξέρω κάτι τέτοιο άκουσα. Καζομάρες, περδίκι με, εγώ δεν αρρωσταίνω. Δεν παίρνω χαμπάρι. Παραδέχτηκα το Τράγκα προχθές που είπε να φύγουν οι παλιοί πολιτικοί και να μπουν καινούργοι. Ο Τράγκας δεν στηρίζει το Μημαράκι. Έμπηκε και το ραμολιμέντο ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης, ναι. Άκουσε να δεις τι άκουσα προχθές τα παραπολιτικά. Έλεγε να κοπούν οι συντάξεις πάνω από 1.000 ευρώ και να δώσει συγχωροχάρτη στα τσοντοκάλαλα αυτά τα οποία τα καταργιόνταν με καρκίνους να ψοφήσουν. Παλιά. Άλλες συνθήκες τώρα. Έχουν οριμάσει. Αυτοί είναι καινούργοι πολιτικοί. Τέτοιου θέμε. Όχι. Γιατί οι καινούργοι τα καταφέρανε να βλέπει τον Τσίπρα. Άστα, οι παλιοί. Το παλιό λαμόγιο θα σε κάνει να σου έρθουν πιο ήπια όλα αυτά. Δεν το καταλάβει, ενώ ο νέος είναι σκιτζής. Η ελπίδα έγινε δράμα. Και εμείς σε αυτήν την ελπίδα την ψεύτικη που είδε στη σημερινή κυβέρνηση θα αντισταθούμε όπως ξέρουμε να αντιστεκόμαστε. Με του φεγγαριού για ρεμ ταγιάζει. Το όνειρο χαρές για ρεμ μοιράζει. Μα στην ξεστεριά για ρεμ της μέρας. Γίνεται φτερό για ρεμ και αγέρας. Δεν έχουμε να αμασίσουμε τα λόγια μας. Λέμε κουβέντες σταράτες και κοιτάμε την κάμερα στα κατάματα. Τώρα στο ματιού για ρεμ την άκρη. Θάλασσα κυλάει για ρεμ το δάκρυ. Ή θα έχουμε μνημόνιο σε αυτόν τον τόπο, ή θα έχουμε αγρότες και αγροτική παραγωγή σε αυτόν τον τόπο. Τι να πω κι εγώ, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Πρώτη φορά αριστερά και πιο γαμίζει πουθενά. Πούμε ένα μικρό πουλί, πουλί τα νέμου.